Kata, kata, kata, kata. Yeah, in bagagini. Kata, kata, kata, yeah. Kata. Ana stage nzuri miaka buku anafama lopige show mbune na chikuku soki faranga wala jogo mijige ye Beyonce na anafige yuko smart ya nuki mdomo mana shula losoma alipata mswaki ni sister duu bongi la pini na soki toto na chomchangane na pige shirini soki moko ni mishe mishe town pia fundi kwenye bedu kiacha vikoba yeye ana vikundi na vibegi wakinondono na mpa namba moja moja sio kari ya kochini ya medata na mnazi moja wanakinoma bibia usiwape kode olosema na ngoma wape waisikie nshele kode yani kata ile kinandi mini nenga mama kata mganga jigangi venye kisimama wanotu kata simu ndo atajua mbona simu ina radio ila radio haina simu kata